का प्यार अभी गहरा नहीं था, लेकिन फिक्र बहुत गहरी थी। वो अच्छे से जानता था कि शिवांगी उसके बिना नहीं रह पाएगी। तभी डैनी सड़क पर पड़े हुए एक बेंच पर बैठ गया। अनिरुद्ध हैरानी से अपने पापा को देख रहा था। उसके पापा की आंखें इस वक्त खाली थी, ना कोई इमोशंस, ना गुस्सा, ना शिकायत और ना ही दुख था। अनिरुद्ध अपने पापा के पास बैठा और उसने अपना सिर डैनी के बाजू पर रख लिया। डैनी ने अपना एक हाथ उठाकर अनिरुद्ध के गाल पर रखा तो अनिरुद्ध बोला, पापा कुछ पूछो तो बताओगे? डैनी ने धीमी आवाज में कहा, आज कुछ मत पूछो बेटा, आज बताने की हालत में नहीं हूं। अनिरुद्ध बोला, लेकिन अगर आज नहीं बताया तो शायद कभी नहीं बता पाएंगे। इतना कहकर अनिरुद्ध ने डैनी की आंखों में देखा तो डैनी ने पलके झपका दी, जैसे उसे पूछने की परमिशन दे दी हो। अनिरुद्ध बोला, पापा 18 साल पहले क्या हुआ था? फ्लैशबैक। शिवाय अपने कैबिन में काम कर रहा था और तभी कैबिन का गेट खुला। सामने का नजारा देखकर शिवाय की आंखें हैरानी से फैल गई। उसके होंठों की मुस्कुराहट बड़ी हो गई। सामने कोई और नहीं, डैनी खड़ा हुआ था। शिवाय ने डैनी को देखा और दोनों हाथ फैलाकर कहा, यार डैनी तू तो ऐसा गया कि दोबारा शक्ल ही नहीं दिखाई। डैनी ने भी अपनी बाहें फैलाकर शिवाय को गले लगाया और बोला, मैं क्या करूं, वंदना को पहाड़ों की खूबसूरती इतनी भा गई कि वो वापस ही नहीं आना चाहती और मैं उसका दिल नहीं दुखाना चाहता। सोच रहा हूं बेटा बड़ा हो गया है तो क्यों ना उसका एडमिशन शिमला में ही करवा दूं। शिवाय गुस्से में डैनी को देखकर बोला, ठीक है, मैंने तुझे 4-5 साल से कुछ नहीं कहा, इसका मतलब ये नहीं कि तू परमानेंट शिमला में ही रहने का जुगाड़ कर ले। चुपचाप से वंदना और बच्चों को लेकर यहाँ वापस आ जा। ये सुनकर डैनी पहले तो मुस्कुराया और फिर बोला, देखता हूँ, अगर वंदना मान जाएगी तो परमानेंट राजस्थान आ जाऊंगा। खैर ये छोड़ो, मुझे याद कैसे किया? शिवा ने डैनी को चेयर की तरफ इशारा करते हुए कहा, तू बैठ तो सही और ये बता क्या खाएगा, या फिर दोनों छोटा सा पैक बनाकर पिए। डैनी बोला, नहीं सर, अभी वंशिका मैम से भी मिलना है और आप जानते हैं अपनी सास को, अगर उन्हें पता चला कि मैंने ड्रिंक की है तो सारे बॉडीगार्ड के सामने मेरे कान पकड़कर खींच देंगी। शिवाय बोला, अच्छा ठीक है तो कुछ खा लेते हैं। इतना कहकर शिवाय ने फोन लिया और किसी को इंस्ट्रक्शन देते हुए कहा, मेरे कैबिन में 2 कप चाय और कुछ स्नैक्स भेजो। डैनी शिवाय को देखकर बोला, सर अब तो बता दीजिए बुलाया क्यों है। शिवाय बोला, देख यार, तेरी लाइफ में वंदना बड़ी मुश्किल से आई है, अब मैं चाहता हूँ कि तू अपना परमानेंट कोई बिजनेस सेट कर ले, इसीलिए तेरे लिए एक रेस्टोरेंट खोलने की सोच रहा हूँ। डैनी हैरानी से शिवाय को देख रहा था। शिवाय बोला, एहसान नहीं कर रहा, बस ये समझ ले कि तेरे लिए एक रेस्टोरेंट खोल कर दूंगा और तुझे उस रेस्टोरेंट को संभालना है, आधा प्रॉफिट तेरा आधा प्रॉफिट मेरा। डैनी शिवाय को देखकर बोला, और इतनी मेहरबानी किस लिए है? शिवाय ने कहा, मेहरबानी नहीं कर रहा, पापा ने ये सब करने के लिए कहा है, उन्होंने कहा है कि अगर वो तुझे ऑफर देंगे तो शायद उनका ऑफर एक्सेप्ट ना करे, इसलिए मैंने तुझे ऑफर दिया है। डैनी हाथ बांध कर बोला, और इसीलिए घुमा फिरा कर ससुर दामाद मुझे फंसा रहे हो। शिवाय बोला, तू हमारे परिवार से अलग नहीं है और हम तो अपने परिवार से जुड़े हर इंसान की इज्जत करते हैं, और वैसे भी मैं हाफ प्रॉफिट ले रहा हूँ ना, पूरा प्रॉफिट तुझे तो नहीं दे रहा, बस तुझे अपना रेस्टोरेंट संभालना है। डैनी अच्छे से जानता था कि शिवाय उसे बातों में फंसाकर अपनी बात मनवा ही लेगा, और वैसे भी डैनी के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। डैनी बोला, ठीक है जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। शिवाय खुश हो गया और इतने में शिवाय का फोन वाइब्रेट हुआ। शिवाय ने फोन रिसीव किया तो उसमें से आवाज आई, सर आपकी मीटिंग थी रेस्टोरेंट के ओनर से, आपने मिस कर दी। शिवाय सांस लेकर बोला, हाँ यार मैंने मिस कर दी, खैर छोड़, रेस्टोरेंट जिसके नाम पर ले रहा हूँ मैं उसे भेज रहा हूँ, रेस्टोरेंट के ओनर से कहना कि डैनी से ही डील कर ले। इतना कहकर शिवाय ने फोन कट किया और डैनी को देखकर कहा, तू जा, जो रेस्टोरेंट में तेरे लिए खरीद रहा हूँ उसके ओनर के साथ डील कर ले। डैनी खड़ा होकर बोला, ठीक है तो मैं डील करके आता हूँ, आकर बातें करते हैं। इतना कहकर वो जाने लगा, लेकिन तभी शिवाय ने उसे रोकते हुए कहा, रुक डैनी, कैसे जाएगा? डैनी बोला, कैब से चला जाऊंगा। शिवाय अपनी गाड़ी की चाबी डैनी की ओर उछालते हुए बोला, इसे पकड़ और आज इसी में चला जा। डैनी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, उसने गाड़ी की चाबी कैच कर ली और शिवाय की ओर देखकर कहा, लेकिन ये तो आपकी फेवरेट कार है ना, इसे तो आप किसी को चलाने नहीं देते। शिवाय बोला, मैं बड़ा हो गया हूँ यार, मैच्योर हो गया हूँ, फेवरेट कुछ नहीं होता, फेवरेट होते हैं इंसान और तू मेरा फेवरेट है। अब जा, ज्यादा लेट मत कर, शाम को बैठते हैं दोनों। डैनी गाड़ी की चाबी लेकर बाहर आ गया, उसने गाड़ी का गेट खोला और गाड़ी में बैठ गया। वहीं दूर बैठा एक आदमी दूरबीन से उसे देख रहा था, उसने दूरबीन हटाई और किसी को कॉल करते हुए कहा, राणा साहब शिवाय ऑफिस से निकल चुका है, आप चाहे तो गाड़ी को ब्लास्ट करवा सकते हैं। दूसरी तरफ से आवाज आई, गाड़ी ब्लास्ट नहीं करवानी बल्कि शिवाय को कैद करना है और उसे तड़पाना है, और तब तक तड़पाना है जब तक वो मेरे सामने घुटने न टेक दे। डैनी आराम से ड्राइव कर रहा था और तभी उसके सामने 3-4 गाड़ियां आकर रुकी। डैनी ने कसकर आंखें बंद कर ली और खुद से बोला, अभी पीटने का मन नहीं है लेकिन लगता है ये लोग बिना पीटे जाएंगे नहीं। डैनी बाहर आया, लेकिन जैसे ही वो बाहर आया उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। गाड़ी के बाहर 3-4 आदमी आए जिन्होंने अपने मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगाए हुए थे। उन लोगों को देखकर डैनी को ये तो पता चल गया कि वो लोग उस पर अटैक करने आए हैं या शायद शिवाय पर अटैक करने आए थे, और उन्हें शिवाय की जगह डैनी मिल गया। लेकिन डैनी डर नहीं रहा था, उसे ऐसी सिचुएशन फेस करनी अच्छे से आती थी। उसने भी अपनी जेब से रुमाल निकाला और मुंह पर लपेट लिया और फाइटिंग मोड में आ गया। लेकिन तभी उन आदमियों ने अपने हाथ में पकड़ी हुई कोई चीज प्रेस की, जिस वजह से वहां सारी जगह धुआं धुआं हो गया। डैनी कुछ समझ पाता उससे पहले ही वहाँ बहुत सारा धुआं आ गया, जिस वजह से डैनी को खांसी आ गई। उसने जो रुमाल लगाया था उसका भी खास फर्क नहीं पड़ा। डैनी अपने दोनों हाथों से धुएं को अलग करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और देखते ही देखते डैनी झटके से घुटनों के बल बैठ गया। उसकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी, धुएं का असर उस पर हो चुका था। डैनी वहीं बेहोश हो गया। बेहोश होते ही वो लोग डैनी के पास आ गए। उन्होंने डैनी को देखा तो उनकी आंखें भी हैरानी से फैल गई। वो शिवाय का इंतजार कर रहे थे, लेकिन वहां डैनी आ गया। उनमें से एक आदमी ने फोन निकालकर कहा, सर ये शिवाय रघुवंशी नहीं है, शायद ये तो रजावत साहब का मेन बॉडीगार्ड डैनी है। दूसरी तरफ से आवाज आई, बेवकूफों, इतनी मुश्किल से सॉलिड प्लान बनाया था और तुमने उसमें भी गड़बड़ कर दी। उस आदमी ने कहा, राणा साहब हमारी गलती नहीं है, ये गाड़ी तो शिवाय की है और हमें भी इन्फॉर्मेशन शिवाय की ही मिली थी। अब ये डैनी कहाँ से आ गया हम नहीं जानते। कुछ सोचकर रणविजय सिंह बोला, एक काम करो, इसे ही किडनैप कर लो, क्या पता ये हमारे कुछ काम आ जाए। उन आदमियों ने जैसा रणविजय ने कहा वैसा ही किया, डैनी को उठाया और अपनी गाड़ी में डाल लिया। वहीं दूसरी तरफ शिवाय अपने कैबिन में बैठा हुआ था और तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। शिवाय ने फोन रिसीव किया तो सामने से आवाज आई, सर गड़बड़ हो गई, वो लोग आपको किडनैप करने आए थे और उन्होंने डैनी को कर लिया। ये सुनते ही शिवाय की पकड़ फोन पर कस गई, उसकी आंखें लाल हो गई। उसने गुस्से में फोन सामने वाली दीवार पर फेंक कर कहा, रणविजय सिंह राणा, तेरी हिम्मत कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। शिवाय ने ड्रॉर में से गन निकाली और अपने बैग में फिक्स की और फिर सीधा ऑफिस से निकल गया। जब वो ऑफिस से निकल रहा था तभी उसके पीछे पीछे राजवीर भी अपनी गन लेकर चला गया और राजवीर के पीछे था दिव्यांश। उन्हें भी खबर मिल गई थी कि किडनैपिंग शिवाय की होनी थी, लेकिन डैनी फंस गया। तीनों ही डैनी को ढूंढने के लिए निकल गए। सीनियर रघुवंशी डैनी को ढूंढते रहे, लेकिन उन्हें डैनी कहीं नहीं मिला। एक दिन बीत गया लेकिन डैनी का कहीं अता पता नहीं था। सीनियर रघुवंशी घर भी नहीं गए, सड़क पर ही अपनी गाड़ी दौड़ा रहे थे। और आखिरकार राजवीर ने गाड़ी एक बंद फैक्ट्री के बाहर रोकी और शिवाय को देखकर कहा, शिवाय की आखिरी जगह है जहाँ डैनी मिल सकता है, वरना कुछ कह नहीं सकते कि रणविजय ने डैनी का क्या किया होगा। शिवाय ने अपने सीने पर हाथ रखा और एक गहरी सांस लेकर कहा, राजवीर मैंने अपनी जिंदगी में कभी कुछ गलत नहीं किया और चाचू कहते हैं कि अगर किसी के साथ गलत नहीं करते तो भगवान भी तुम्हारे साथ गलत नहीं करता, और अगर ये बात सच है तो डैनी को कुछ नहीं हुआ होगा, वो सही सलामत होगा। तीनों ही गाड़ी से बाहर आ गए। राजवीर और देवयांश दोनों जानते थे अगर डैनी नहीं मिला तो शिवाय टूट जाएगा। तीनों ही अपनी गन लेकर उस फैक्ट्री के अंदर गए। फैक्ट्री के अंदर जाकर उन्होंने देखा तो डैनी एक चेयर से बंधा हुआ था और बेहोशी की हालत में था और उसके आसपास बॉडीगार्ड्स खड़े हुए थे। तीनों ही हरकत में आ गए और वहां एक के बाद एक गोलियां चलने लगी। थोड़ी देर में वो सारे बॉडीगार्ड जमीन पर पड़े हुए थे और सीनियर रघुवंशी डैनी के पास गए। उन्होंने डैनी को उस चेयर से आजाद कराया। डैनी होश में नहीं था। वो तीनों डैनी को लेकर वहां से चले गए और आखिरकार शिवाय ने एक राहत की सांस ली। लेकिन मुसीबत अभी टली नहीं थी। शिवाय की गाड़ी के पीछे तीन चार गाड़ियां लग चुकी थी। शायद रणविजय को ये मौका आखिरी बार मिला था जब वो शिवाय को हरा सकता था, क्योंकि एक बार शिवाय के हत्थे रणविजय चढ़ जाता तो फिर बचता नहीं। तीनों ही डैनी को लेकर उस गाड़ी में थे। राजवीर गाड़ी स्पीड से भगा रहा था। इतने में डैनी को होश आया तो उसने खुद को शिवाय के पास देखा। डैनी मदहोशी की हालत में था। देखकर पता चल रहा था कि उसे बेहोश करने के लिए इंजेक्शन दिए गए हैं। डैनी अपनी आधी खुली आंखों से शिवाय को देखकर बोला, सर मेरे बच्चों का ख्याल रखना, मेरी वंदना का ख्याल रखना। शिवाय ने हल्के गुस्से में कहा, तुझे कुछ नहीं हुआ है और मैं तुझे कुछ होने भी नहीं दूंगा, चुपचाप बैठा रहे। जब मैं तुझे बचा सकता हूँ तो तुझे लगता है कि मैं तुझे कुछ होने दूंगा। इतना कहकर शिवाय ने अपनी बंदूक निकाली और पीछे देखकर एक शूट किया। लेकिन न जाने क्यों डैनी को घबराहट हो रही थी। उसे लग रहा था शायद अब वो अपनी फैमिली से कभी नहीं मिल पाएगा, या तो वो मर जाएगा या फिर उसे रणविजय सिंह राणा के आदमी फिर से कैद कर लेंगे। और कहीं ना कहीं डैनी का ये डर सही भी था। डैनी ने एक बार फिर कहा, सर मैं जानता हूँ आप मुझे बचा लेंगे, फिर भी मुझे एक वादा कीजिए, आप मेरे बच्चों को संभालेंगे, मेरी वंदना को संभाल लेंगे। डैनी ने एक नज़र फिर फ्रंट मिरर में देखा और दिव्यांश से बोला, सर शिवाय सर रिएक्ट नहीं कर रहे, आप बताइए क्या आप मेरे बच्चों को संभाल लेंगे। इतने में शिवाय ने गुस्से में कहा, हाँ संभाल लूंगा, अब तुम फिक्र मत करो, तुम वहाँ से बच गए हो। जैसे शिवाय ने ये कहा कि वो सब कुछ संभाल लेगा, डैनी ने अपनी आंखें बंद कर ली और तभी राजवीर की गाड़ी डिसबैलेंस हो गई। क्या एक बार फिर डैनी रणविजय सिंह राणा के चंगुल में फंस जाए।